still hear your sea winds blowing. I still see her dark eyes glowing. She was 21 when I left Galveston. Galveston, oh Galveston, I still hear your sea waves crashing while I watch the cannons flashing. I clean my gun and dream of Galveston. I still see her standing by the water, standing there looking out to sea. And is she waiting there for me on the beach where we used to run? Galveston, oh Galveston, I am so afraid of dying before I dry the tears she's crying, before I watch your seabirds flying in the sun at Galveston. Δεύτερο μέρος, αφιέρωμα στα τραγούδια του Jimmy Webb. Τα έχουν πει οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες του 60-70 και ένας από αυτούς ήταν ο Glen Campbell. Λίγο πριν ακούσαμε τον Isaac Hayes σε μια μοναδική ερμηνεία του στο By the Time I Get to Phoenix. Δηλαδή, τα τραγούδια του Glen Campbell τα είπαν οι πιο ακραίοι καλλιτέχνες της soul, όπως ο Isaac Hayes, μέχρι τους πιο σπουδαίους της country, όπως είναι ο Glen Campbell. Το Galveston που ακούσαμε ήταν μία από τις πολλές επιτυχίες του 1969 για τον Glen Campbell. Τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε την πρώτη ερμηνεία του MacArthur Park από τον Βρετανό ηθοποιό Richard Harris. Όσοι έχετε δει τις ταινίες ξέρετε ποιος είναι ο Richard Harris, που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και αρκετά χρόνια. Στη δεκαετία του 60 έπαιζε στο θεατρικό έργο Camelot στην Αμερική και είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Richard Harris τότε ηχογράφησε και ένα άλμπουμ που λεγόταν A Tramp Signing με το τραγούδι MacArthur Park. Πολλοί πιστεύαμε τότε ότι το τραγούδι αυτό έχει σχέση με το Camelot. Όμως το MacArthur Park είναι ένα πάρκο στο κέντρο του Λος Άντζελες. Ακούτε την μοναδική ερμηνεία του τραγουδιού που στο πρώτο μέρος παίξαμε με την Donna Summer. Spring was never waiting for us, girl. It ran one step ahead as we followed in the dance. Between the parted pages and were pressed in love's hot fevered iron like a striped pair of pants. MacArthur's Park is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. Oh no,

από το 1970, το τραγούδι λεγόταν P.F. Sloan από τον Jimmy Webb. Από το 70 κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο και φτάνουμε στο 2013. Πριν λίγους μήνες, όπως είπα και στο πρώτο μέρος, κυκλοφόρησε το πρόσφατο άλμπουμ του Jimmy Webb με συνεργασίες πολύ γνωστών ονομάτων, όπως αυτή του Joe Cocker. Ο Joe Cocker στο παρελθόν έχει πει τραγούδια του Jimmy Webb. Σε αυτό εδώ το άλμπουμ λέει το κομμάτι «The Moon's a Harsh Mistress». Jimmy Webb, Joe Cocker. The sky close enough to touch, but careful if you try, though she looks as warm as gold, the moon's a harsh mistress, and the moon can be so cold. Once the sun did shine, dear Lord, it felt so fine. Phantom rose through the mountains and the pines, and then the darkness fell. The moon's a harsh mistress, it's hard to love away. I fell down on my face, yes I did, and I tripped and I missed my star. I fell and fell alone, I fell alone. The moon's a harsh mystery, and the sky is made of stone. The moon's a harsh mistress, yes she is, she's hard to call your own. Πιάνω εδώ, έπαιξε ο Jimmy Webb, όπως πιάνω θα παίξει και στο επόμενο κομμάτι. Το 1997 η Carly Simon, βραβευμένη με Όσκαρ ήδη, κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με τίτλο Film Noir, ατμοσφαιρικά τραγούδια, και συνεργάζεται με τον Jimmy Webb που κάνει την παραγωγή στο άλμπουμ και γράφει το τραγούδι που θα ακούσουμε με την Carly Simon, το Film Noir. Είναι τραγούδι του Jimmy Webb και της Carly Simon. Παίζει πιάνο ο Jimmy Webb από το άλμπουμ της Carly Simon του 1997. Last car on the train, my head on the seat, wipe the tears from my eyes. I watched my life go by like a movie in my brain. Scenes unreeling in a seamless chain. On the window and its silver screen of rain. The score comes in and under, and I'm in the starring role. In a world of love-struck wonder, it's a tale full of promise about two crazy kids falling in love, but in flashback. And then the music, that gorgeous music. I wake up rattling down this railroad track. He could be sweet, but I stayed on my guard. Just how good a liar can a decent man be? I always play. He held them all so I could never see. Yes, he played me for a fool and I agreed. And the closing credits roll and the waves come in like thunder, 'cause the hero's lost control and I made a fatal blunder. Just another sad story. Mournful music and the trains disappearing down that railroad track and the long slow dissolve as we fade to. Συνεχίζουμε λοιπόν και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τραγούδια του Jimmy Webb και βέβαια το επόμενο είναι το Honey Come Back, μια πολύ μεγάλη επιτυχία του που το ακούσαμε σε μια άλλη εκτέλεση στο πρώτο μέρος. Εδώ όμως θα είναι αυτός που το έκανε επιτυχία, ο Glen Campbell. Honey, I know I've said it too many times before. I said I'd never say it again. I guess I should say anything at all, since you're supposed to belong to him. But I just can't let you go without telling you just how much I love you. So that is why I'm gonna say it one more time. Honey, come back. I just can't stand each lonely day's a little bit longer than the last time I held you. Seems like 100 years ago. Back to his arms and never know the joy of love that used to taste like honey. Come back where you belong to only me. Well, guess that's about all I gotta say. So I'm just gonna take my bags and I'm gonna walk. I know those bright lights are calling you, honey. Big fine cars and fancy talk. But if you ever want somebody to just love you, and someday you just may, just give me a call. You know where I am. And here's what I'll say. Honey, come back. I just can't stand. Each lonely day's a little bit longer than the last time I held you. Seems like 100 years ago. Back to his arms and never know the joy of love that used to taste like. Honey, come back where you belong to only me. Honey, come back where you belong to only me. Honey, come back. Honey, come back με τον περίφημο Glenn Campbell. Ο Jimmy Webb είδε τα τραγούδια του, όπως λέγαμε, να τα πουν μεγάλοι καλλιτέχνες, οι δύο μεγαλύτεροι στο είδος αυτό, δηλαδή ο Frank Sinatra και η Barbara Streisand. Ένα τραγούδι του Richard Harris θα ακούσουμε τώρα από την Barbara Streisand, το Didn't We. Didn't we? This time we almost made some sense of it. Didn't we? This time I had the answer right here in my. Το 1977 ο Jimmy Webb γράφει τα τραγούδια για τον δίσκο του Art Garfunkel Watermark. Ήταν πια η σόλο καριέρα του Art Garfunkel που γνώριζε μεγάλη επιτυχία. Εκτός από δύο κομμάτια, όλα τα άλλα είναι του Jimmy Webb σε αυτό το άλμπουμ. Ακούμε το ομώνυμο Watermark. Of her fine lines, like the moonlight laced tops of the evening. like a song half heard through a closed door, like an old book when you cannot read the writing anymore. How innocent her visage as my child loved lies, pressed against the rain-swept windy windows of my eyes, like an antique etching glass design that somehow turned out wrong. I keep looking through old varnish and the late lover's body, caught on ancient canvas and decaying, disappearing, even as I sing a song. Το άλμπουμ του Art Garfunkel από τους Simon Garfunkel, Watermark, ακούσαμε το μόνιμο τραγούδι. Από το ίδιο άλμπουμ του 1977 θα ακούσουμε τη σύνθεση του Jimmy Webb, Crying in My Sleep. I took a walk around the yard, I dug the flowers till it got too hard. Smoked my first pack of cigarettes today. Then I went down to Lucy's old cafe. I put a half a case away, took a sleeping pill, and I tried to watch TV. But you know, baby, the leading lady looked too much like you for the likes of me. And I woke up crying. No thanks, baby, tonight there ain't no help for me. See, I just had a bad dream. That's all that's wrong with me. See, I just had a bad dream. Went out to loosen up the car. Somehow I wound up at the Rainbow Bar. I had a scotch and soda on the run, but I didn't get too far. Then I ran down some friends I used to know. I dragged them out to see the show. I ran myself a bath and I tried to read your book. But you know, baby, this time it just didn't seem worth all the time it took. And I woke up. Talking to your pillow. and the operator said, and I said, no thanks, baby, tonight there ain't no help for me. You see, I just had a bad dream. That's all that's wrong with me. See, I just had a bad dream. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Wagamama. Το φημισμένο σε όλον τον κόσμο ασιατικό εστιατόριο, τώρα και στην Κηφισιά. Wagamama. Τα πιο αγνά υλικά συνδυάζονται αρμονικά στο WOW σε γευστικές εμπνεύσεις που οι σεφ ετοιμάζουν για εσάς μπροστά στα μάτια σας. Απολαύστε συνταγές από Ιαπωνία, Ινδία, Κίνα, Ταϊλάνδη και ταξιδέψτε σε όλη την Ασία. Wagamama. Απλά, ασιατικά και νόστιμα. Τώρα και στην Κηφισιά. Κασαβέτη 3. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Snowland, το μεγαλύτερο πάρκο διασκέδασης στην Αθήνα, είναι στο ΟΑΚΑ. Τελευταία εβδομάδα λειτουργίας. Μην το χάσεις. Snowland Winter Fun. Στο ΟΑΚΑ μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου. Γιορτές μαζί. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Το σπουδαίο συγκρότημα του Detroit και της Motown, Four Tops, ηχογράφησε και αυτό την δική του εκδοχή του MacArthur Park και το είχε κάνει μάλιστα επιτυχία. Λέω να ακούσουμε και αυτήν την απόδοση του MacArthur Park από τους Four Tops. Never waiting for us, girl. It ran one step ahead as we followed in a dance. Between the parted pages and the pressed, in love's hot fevered iron, like a striped pair of pants. Is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. Still see the yellow cotton dress foaming like a wave on the ground around your knees. And the birds like tender babies on your hand, and the old man playing checkers by the trees. MacArthur Park is melting in the dark. after all the loves of my life. After all the loves, after all the loves of my life, you'll still be the one. After all the loves of my life, whoa, after all the loves of my life, you're still gonna be the one. Baby, you keep a wondering, wanna know why. Η δομή αυτού του ύφους των τραγουδιών την γνωρίσαμε αργότερα στη δεκαετία του 70 από πολλούς καλλιτέχνες και από τον Μακκάρτνι και από τους Queen. 1969, εκτός από τον Galveston, ο Glen Campbell λέει το τραγούδι του Jimmy Webb «Where's the Playground Susie?». Come and found us here with our toys scattered all around us here. The puzzle that we never found an answer for still ask us, darling, just what all the games were for. And here we stand in a box of sand. Susie, you're the one who's supposed to know her way around. Where's the playground, Susie, if I don't stay around? If I don't stay carousel has stopped us here. It twirled a time or two and then it dropped us here. And still you're not content with something about me. But what merry-go-round can you ride without me? To take your hand, Susie. if I don't stay around, if I don't stay around. Where's the playground, Susie? You're the one who's supposed to know her way around. Where's the playground, Susie? By the side to let you. Σήμερα ήταν ένα αφιέρωμα στα τραγούδια που έχει συνθέσει αλλά και μερικές φορές έχει τραγουδήσει ο συνθέτης τραγουδοποιός Jimmy Webb. Adios λέγεται το τελευταίο κομμάτι με την Amy Grant και τον Jimmy Webb. From home when I was 17 to be with you on the California coast, drinking margaritas all night in the old cantina out on the California coast. Don't think that I'm ungrateful. Don't look so morose. Adios. Adios. We never really made it, baby. We came pretty close. Adios, adios. Going up north where the hills are winter green, I have to leave you on the California coast. Going where the water's clear and the air is cleaner than the California coast. Our dreams of endless summer were just too grand. Oh,